Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niektórzy wolą This is Hardcore. Ja uważam, że szczytowe osiągnięcie Jarvisa Cockera i zespołu Pulp to właśnie utwór Common People, bo najtrudniej jest napisać dobry tekst, a do tego piosenkę, którą się świetnie tańczy. No i nigdy chyba się nie nudzi. Pan Michał napisał, że audycja w sumie może być. Bardzo dziękuję za tę pozytywną recenzję. A teraz Pulp, czyli Jarvis Cocker i ekipa z sesji dla Johna Peela. Underwear. Why don't you shut the door and close the curtains? 'Cause you're not going anywhere. He's coming up the stairs, and in a moment he'll want to see your underwear. You couldn't stop it now. There's no way to get out. It's standing far too near. Sesji dla Johna Peela. I w ten sposób płynnie przechodzimy do rekomendacji właśnie tego wybitnego DJ-a radiowego, znanego chociażby z BBC Radio. Najpierw zespół Half Man, Half Biscuit, czyli pół człowiek, pół herbatnik. I to będzie też moja dedykacja dla redaktora Migały, ponieważ z nim takie muzyczne ping-pong trwa w najlepsze. The Trumpton Riots to utwór zespołu Half Man, Half Biscuit. Ja Państwu nie powiedziałem, że minęła godzina druga, 8 minut temu. No i Państwo mogą być teraz trochę zdezorientowani, mogą nie wiedzieć, co ze sobą zrobić, czy iść spać, czy nie. Proponuję słuchać jednak trójki, pozostać zestrojonymi. I tym bardziej, że za chwilę kolejny ulubiony zespół Johna Peela, czyli Camper van Beethoven. Take the Skinheads Bowling. Bardzo dowcipny tytuł. To był tytuł Take the Skinheads Bowling, Camper Van Beethoven. A teraz rzecz dużo nowsza, album Sonny'ego Smitha, Road for Your Love. U mnie tak jest, że im płyta nowsza, tym starzej brzmi. I tak będzie również w tym przypadku, a specjalistą od postarzania brzmienia w studiu jest Dan Auerbach. I właśnie on, ten dokładnie muzyk znany chociażby z Black Keys, zajął się produkcją, ale zagrał także na gitarach tutaj i zaśpiewał w chórkach w zespole Sonny'ego Smitha. Wybieramy utwór bardzo taki odpowiedni na lato, chociaż cała płyta jest dosyć taka lekka, lekko nawet surfowa. A utwór, który za chwilę mówi o tym, że właśnie latem dobrze jest się zagubić. Lost. Sonny Smith nagrał tę płytę w Easy Eye Sound w Nashville w stanie Tennessee, co uzasadnia te twangowe gitarki, które przed chwilą słyszeliśmy w tym utworze, czyli Lost. Jeszcze jeden, także taki dosyć wakacyjny, letni utwór, Adventures. I'm just trying to feel alive somehow. Up and down the avenue. All my neighbors, they don't say a word. They just sing their shooby-dooby-dooby-dooby-dooby-dooby-doo. Walk into my room and face the wall. Stick my head into the wall. Hear my telephone and I take the call. Lady on the line says I'm bound to fall. Let me plug in. Let me plug in. Let me plug in to you. I'm just trying to punch it through somehow. Jeszcze chwilę w temacie wakacyjnym. Studenci nadal mają wolne. Państwo piszecie, że przydałoby się coś polskiego. No więc teraz utrata skład i wakacje. Jedziemy na wakacje, jak milion innych właśnie. Majorka, Egipt, Bali. Mnie to wszystko wali, wali. Stłuczeni na lotnisku, zgubieni na kempingu, pijani na urwisku, zepsuci na parkingu. Biegnij, stara, biegnij. Biegnij, stary, biegnij. Biegnij, stara, biegnij. Wakacje. Jedziemy na wakacje. Jest strasznie, będzie straszniej. Maroko, Paryż, Wiedeń. A mnie to wszystko jebie. Stłuczeni na lotnisku, zgubieni na kempingu, pijani na urwisku, zepsuci na parkingu. Biegnij, stara, biegnij. Biegnij, stary, biegnij. Biegnij, stara, biegnij. Wakacje. jesteśmy na wakacjach. Siedzimy w restauracjach, pijemy i pijemy i pijemy, zgubieni, opaleni, pijani na basenie, pijani na kolacjach, pijani w restauracjach, pijani na wakacjach, zgubieni na basenie, zgubieni na kolacjach, zgubieni w restauracjach, zgubieni na wakacjach. Biegnij, stara, biegnij, biegnij, stary, biegnij, biegnij, stara, biegnij. Wakacje, biegnij, stara, biegnij, biegnij, stary, biegnij, biegnij, stara, biegnij. W roku 2020 wakacje wyglądały zgoła inaczej, szczególnie moje. Mniej było wylotów i mniej odlotów. No, ale jak skoro państwo jeszcze w klimacie wakacyjnym, to myślę, że ten utwór w trochę krzywym zwierciadle pokazujący wakacje był jak najbardziej up to date. Wracamy na płytę Sonny'ego Smitha, Road for Your Love. Tutaj wokalnie pojawia się w jednym utworze Angel Olsen. Ja nie przepadam za takimi balladami, pościelówkami, ale kiedy dziś włączyłem ten utwór na swoim dosyć niedrogim wzmacniaczu, to został on zamieniony w audiofilski lampowy, bardzo kosztowny, drogi sprzęt. Dlatego, że ten utwór jest wzorcowy, jeśli chodzi o produkcję studyjną. I tutaj powtórzę, że to studio warto zapamiętać. Easy Eye Sound w Nashville. Polecam wszystkim polskim muzykom, też można się tam udać i wynająć. Właśnie tak powinny brzmieć chociażby gitary, no w ogóle instrumenty, które odklejają się od głośników. Ten utwór to Burning Up, ponownie Sonny Smith, a wokalnie tutaj Angel Olsen. I do. Jak wspomniałem, nie przepadam za pościelówkami, ale skoro państwo piszą, że tańczą w pościeli, tańczą na stołach, no to ten utwór się nadawał do takiego właśnie tańca. Teraz inny singer-songwriter. Przenosimy się z Nashville do Australii. Robert Forster, niestety nieżyjący artysta, chyba się nie mylę. Przez długi czas był członkiem zespołu The Go-Betweens. Ja mam ze sobą album Warm Nights, czyli też bardzo na temat tak zwanych pościelówek, i utwór Loneliness. Tu również się pojawią twangowe gitary. Późno, plotę bzdury. Powiedziałem, że Robert Forster, nie jestem pewien, czy żyje. Otóż pomyliłem go z Grantem McLennanem, czyli jego kolegą z zespołu The Go-Betweens. To niestety Grant McLennan zmarł w 2006 roku na atak serca. Natomiast Robert Forster czuje się bardzo dobrze i nawet w 2019 roku wydał kolejny album, Inferno. Mam nadzieję, że kiedyś nabędę go drogą kupna i państwu zaprezentuję. A teraz ponownie z płyty Warm Nights utwór I Can Do, Robert Forster. Yeah. up the rhythm I get from you. Some of it's old and some of it's new. Always known it, never followed it through. I can't do, oh I can't do. Don't be surprised, I'll be be sunrise and don't be scared. I can't do, I can't do. Cause this is something that I can't do, oh I can't do. Pick up the rhythm I get from you. I can't do, yeah I can't do. Ice water eyes and her costume of sand. I can't do, yeah, I can't do. Cause this is something that I can't do, oh, I can't, yeah, do. Pick up the rhythm I get from you. I can't do, yeah, I can't do. Ten album Roberta Forstera wyprodukował Edwin Collins, jeden z moich ulubieńców, nie ukrywam. Teraz przenosimy się na pogranicze meksykańsko-amerykańskie. O tej właśnie granicy zaśpiewa Calexico, Crystal Frontier. Seven lost cities of gold. Finds a raven's head and a rattler's tail. Dead in his tracks, this godforsaken soul. Wanted here, and his curse lingers for years. Amelia's face hides behind the mask. Sweating on the TV factory line. That smile on her face is starting to crack while welding back the pieces of a shattered heart that's scattered out here with the ghosts of her peers. Searches for her lost child along the river of tears. The river of tears. The end of a working week, when drunken worlds meet. Both sides keeping a close eye for a break in the line here on the crystal frontier. Crystal frontier. Up his leather belt, slips on through a hole in the fence. He can get you anything you want. It might cost you a life. It might cost you the whole price of freedom here on the crystal frontier. Searching for your lost love along the river of tears. River of tears. Blood spills out on the streets and bodies are missing for weeks. Both sides keeping a close eye, watching the bullets fly here on the crystal frontier. Crystal frontier. Pięknie na trąbce zagrał Steve Madajo. Zagrał w utworze Johna Phillipsa, który urodził się 30 sierpnia 1935 roku w południowej Karolinie, a zmarł w 2001 roku, 19 lat temu w Los Angeles. Tak więc przenieśliśmy się z Arizony do Kalifornii. A ten meksykański chórek łączył te dwa utwory, czyli wcześniej Calexico, a przed chwilą Johna Phillipsa. To był jego chyba najbardziej znany utwór. Kiedyś oczywiście członek i założyciel zespołu The Mamas and the Papas. A pan Zbyszek zapytał, czy może coś polskiego mógłbym wybrać. Najlepiej Tadeusza Nalepę. Nie ma problemu. Drzewa to są rzeźby z trupna. I znów rankiem o ciszę szarpie ptak. Z miłości do ciebie nauczyłem się niewiary. Chociaż tylko jeden Bóg tak z uczucia mego zakpić mógł. No i nadal polscy muzycy, ale stowarzyszeniem za chwilę pewnego zagranicznego perkusisty G. Calvin Weston. To płyta, którą już tydzień temu Państwu zaprezentowałem, czyli Weston Majchrzak Gębalski, Magic Hands. Tutaj na skrzypcach zagra właśnie Henryk Gębalski, Krzysztof Majchrzak na gitarze basowej, na gitarze bezprogowej, także basowej. No i oczywiście na dużym zestawie perkusyjnym Calvin Weston. Ten album został nagrany na tak zwaną setkę. Muzycy wcześniej nie odbywali żadnych prób, więc jest to w 100% improwizacja i do tego granie zupełnie organiczne. W 2013 roku miało to miejsce. Płyta nagrana we Francji. Utwór pierwszy z tego albumu, Steps to Heaven. Ostatni piątek minęło równo 50 lat od śmierci Jimiego Hendrixa. Państwo mnie pytali, jak nazywał się pewien Indianin, który zagrał Voodoo Child w ostatni piątek właśnie między 22 a północą, kiedy miałem przyjemność dla Państwa prezentować bardzo wiele kompozycji Jimiego. Otóż był to Mickey Free. W części pochodzący jego krew płynąca z plemienia Comanchów, a w części Cherokich. I właśnie jego wersję również za chwilę chciałbym zagrać utworu Voodoo Child, Slight Return, ponieważ w piątek ten utwór nie zmieścił się w całości, więc teraz pełne 10 minut. Mickey Free. You ready? And this is for the girl in the pink panties. It's my girl.